Elorriarin egunon. Egunon. Konkolotxeko koordinatzaile zaitugu, Euskarren astearen, Euskarren egunaren aste honen kari, beraz, puntu bat egin nahiko nuke, baitere, haurtzaindegi eta haurtzainetxeetaz, eta justuki Konkolotxeko koordinatzaile gisara gaiaren jakitu maitzira. Konkolotxe eta haurtzaindegien mundu eta arlo hontan, Euskarak ze balorapen du, Euskaraz jakiteak profesional gisara, baloratu da, behar dira irakasle eta ezitzaileak? Beraz, bai, Konkolotx barnean badira bost haurtzainetxe eta hiru haurtzaindegi, eta hor berrogei bat langilegira. Eta dibidez, ba, Euskaldun ezitzaile edo haurtzainak bilatzen ditugu momentuan batzutan zailtasunetan ibiltzen gira. Izan, ba, askotan amatasun geldialdiak ditugu, edo lan aldaketa prozesu batzuk egiten dira, beraz postuak libratzen dira, eta ikusten dugu, egunerokoan zaila izaten dela, ez hitzaile, edo haurtzain euskaldunak atxan ematea. Ze formakuntza galde egiten zaie ez hitzaile horiei? Beraz, hor, bi arlo desberdin dira. Haurtzain etxeak, frantsesez erraten duten bezala, maison d'assistance maternelle, kasu hortan, haurtzain etxe batean lan egiteko, PMI-arekin elkarrizketa bat egiten da, eta gero, hiru asteko formakuntza bat proposatua zaigu, Greta estrukturan. Beraz, hiru aste pasatzen dira, frantsesez dira kurtsoak, eta gero azterketa bat izaten da. Eta hori da gero, ematen badu PMI-ak baimena, ba, adibidez, lagume zaintzeko, hortik aurrera urtzaina aste alda lanean urtzain etxe batean. Eta gero, hiru urte horietan, badu berriro bi astetxo egin behar ditu Gretan. Hori da urtzain etxe dagokionez. Eta gero, urtzain degietan lan egiteko, hor dira, ba, zuzendari lanak, ezitzaile, txikien ezitzaileak, auxiliar perikultriz formakuntzak, hor beste formakuntza bat eskatzen zaie, garatuago dena jango nuke, haurtzain etxei konparatuz. Galdea bada, euskerazko haurtzaindegia haurtzain etxeen galdea bada, gurasoen aldetik momentu honetan? Bai, galde handia. Haurtzen gira, ez ditugu hola zehazki datak, datuak bakatu, baina da, egun bat galde zestatzen ditugu urtean gure strukturetan. Galde asko bada askotan, orokorrean, auja zaintzeko momentuan gurasoak zailtasunak izate dituzte eta gu euskaldun strukturetan ba, zailtasun horietan berdin gira askotan ba, zerrendak ditugu, itxaron zerrendak bat ditugu, ezko asko ematen ditugu. Konkolotxen 110 bat leku ditugu, zortzi strukturetan, eta gaur egun 150 famili hartzen ditugu, ez? Edo famili dira hoien aurra guzten dizkigutena Konkolotx baitan. Eta orokorrean jango nuke 8 strukturetan egoera berdina dela, ba beharra bat da. Edo behintzat itxaron zerrendak badira, hori ere aldako jada, sasoien arabera da, batzutan ba, erditze handiak izaten dira momentu batean, beste batzutan gutxiago, baina orokorrean bai eskaera bada. Azken galdera bat Elorriarin, aurrari 0-3 urte bitarten adibidez euskaraz egiteak ze garrantzia du aur horrengan gero hizkuntzarekiko atxikimendu hori edo bai hor ez da bakarrik hizkuntza mundu batean sartzen ditelako aurrak 0-3 urtetik aurrera ohartzen gira eta hori depende ere ze strukturetaz hitz egitezu edo basena Afarroan edo Lapurdin baina aur gehienak frantses mundu batetik heldu dira familiak frantses mundu batekoak dira eta gure strukturetan sartzen direnean guk sartzen dugu euskal mundu batean sartzen dira ez da bakarrik hizkuntza baizik eta kultura bat ere helarazten dugu izan jauteriak landu solentzero eta beraz oso garrantzitsua ikusten dugu evoluzioan ba familiak ere euskalduntzen ditugula edo euskalegiko ohituretara eta kulturetara barneratzen ditugula, eta hori ikusten da, ziburuko adibideadotan lan egiten egon naizelako, ba, hiru urte auk bat, frantses famili batetik heldu dena, hau euskara ikasten du, eta gero auja joaten denean, frantses eskola batera, irakasek hori hartzun honak botatzen dizkibute guri janez, aujak badaki euskara, aujak ulertzen du euskara. Eta hiru urtetik aurrera euskaraz lan egiteko momentuan, bai jesten zaile ere lana hortan. Elorriaren milesker, zuzira beraz konkolo txaurtzen digin elkarte hortako koordinatzailea. Milesker? Bai, zuri.